Tuingie hadithi nambari 19. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Zir ibn Hubaysh qala أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال حديث نمبر 19 ambayo ameitaja hapa al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala chini ya mlango huu tunaoendelea nao babu tauba anasema wa an Zir ibn Hubaysh na kutoka kwa Azir ibn Hubaysh na huyu ni tabi'iyun kufiyun kunyatuhu Abu Maryam, huyu ni tabi'i na aliishi Kufa na akafariki hapo, akanasibishwa na mji wa al-Kufa, lakini asili yake ni rajulun min al-Hijaz, ni mtu anayetokea sehemu za Hijaz. Abu Maryam Zir ibn Hubaysh, wa hadha ar-rajul kama anavyotajwa na ulama wa tarikh wa tarajum kama al-Imam Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala kamtaja huyu bwana, alifariki mwaka 81 hijiria. Mtu huyu alidiriki al-asr al-jahili, zama za jahiliya alidiriki huyu bwana, yani kabla ya kuja Uislamu alikuwepo. Utashangaa na kuwaje tabi'i alislimu lakini hakujaliwa kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa min kibari tabi'in, min kibari tabi'in, haja wafikishwa kupata ile fadla ya suhba. Unaona? Haya. An Zir ibn Hubaysh qal, anasema ataitu Safwana, na anasema alikuwa akija sana Madina bwana huyo sana kwenye ziarati mbalimbali. Ataitu Safwan ibn Asad Zir anasema nilimwendea Safwan ibn Asad radhiyallahu anhu as-sahabi al-jalil, as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffain, ninamuuliza Safwan kuhusiana na kupaka maji juu ya khofu mbili. Al-khuf ni vile viatu maalum, ukivitazama kama vile soksi kwa sababu ni kiatu, lakini pia waweza ukavaa juu yake kiatu, na pia waweza ukatumia kwenda hivyo hivyo kirefu, urefu wake unaweza ukavuka kongo mbili za miguu. Al-khuf maarufu, baadhi ya shabab tuwaona wakivaavaa. Anasema aliuliza kuhusiana na kupaka maji juu ya khofu mbili, kwa maana amekuja huyu bwana lengo lake amuulize masala haya. Faqala ma jaa bika ya Zirru, akasema Safwan akimuuliza Zir, ma jaa bika ya Zir, ni kitu gani kimekuleta wewe ewe Zir? Faqult ibtigha al-ilm, nikasema nimekuja kwa ajili ya kutafuta elimu. Faqal akasema, yani Safwan, innal malaikata, hakika malaika, tadhau ajnihataha ay taftarishu, hakika malaika wanatandika mbawa zao, litalibi alilmi, kwa mwenye kutafuta elimu, ridham bima yatlubu, kwa ajili ya kuridhika kwa kile ambacho anakitafuta hadha talib. Fakult, nikasema, nani huyo? Zirru, sindiyo akasema Zirru, innahu kad hakka fi sadri almashu ala alkhuffain ba'da alghaidi walbawl. Kuna baadhi ya nusakh zimezina wanawm, sindiyo? Ziko baadhi ya nusakh ziko hivyo. Anasema fakultu, nikasema akasema Zirru, innahu kad hakka fi sadri, kwa hakika hasa jambo lilivyo limeweka au kumeweka shaka, kumeweka shaka katika nafsi yangu, almashu ala alkhuffain, kupaka juu ya khufu mbili, hakka bimaana shakkak, kumeweka shaka katika nafsi yangu, almashu ala alkhuffain, kufuta au kupaka maji juu ya khufu mbili, baada alghaiti walbawl, baada ya kukidhi haja kubwa, alghait, baada tabarruz, baada ya kukidhi haja kubwa, walbawl, na baada ya kukojoa. Sawa sawa, jambo hili limemtilia shaka. Vipi sasa hukumu yake? Kwa nimevaa hofu alafu nikaenda kukidhi haja kubwa na nikakojoa mathalan, sasa pia nita wakati wa kutawadha kuirejesha tahara nitapaka? Jambo hili limempa mashaka, jambo la kupaka maji juu ya khufu mbili baada ya kutoka kukidhi haja kubwa au kukojoa. Ikawa sasa anatatahar, anajitoharisha, limempa shaka jambo hilo. Asema wa kunta mra'an min ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wewe ay Safwan, umekuwa ni mtu katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana swali lake analipeleka kwa mtu mwenye kufahamu. Wa kunta mra'an min ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na umekuwa wewe Safwan ni mtu katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, nimekuja na kuuliza, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'a, je umemsikia, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam, yadhkuru fi dhalika shay'a, anataja katika hilo kitu chochote? Qala, akasema man Safwan ibn Assad, naam, ndiyo, kana yaamuruna idha kunna safra au musafiri, safran hapo ilipo, kwa sababu asafru ni jamu safir. Kwa hivyo asafru unaweza kaitumia lilmufrad waliljamaa, kama wanavyosema watu wa lugha, kwa maana ni safir, msafiri, yani ndio maana yake. Kunna, kana ya amuruna, alikuwa anatuamrisha sisi, idha kunna safra, pindi tunapokuwa wasafiri au musafirin, maana ni hiyo, alla nanzi'a khifafana, kwamba tusivue hofu zetu, thalathata ayyam, siku tatu, walayaliyahunna, na nyusiku zake. Alikuwa anatuamrisha sisi tunapokuwa wasafiri, alla nanzi'a khifafana, tusizivue sisi hofu zetu, thalathata ayyamin, siku tatu wa layaliyahun na nyusiku zake, illa min janaba, isipokuwa kwa janaba. Kwa maana tutavua hofu ikiwa tunajitoharisha na janaba, josho kubwa. Basi kwa hivyo ndani ya siku tatu na nyusiku zake, tukiwa safarini huko, tukipata hadath, tukichangukiwa na udhu, ima kwa arrih, khuruju arrih, kwa kutokwa na upepo, au mtu akaingia akakidhi haja kubwa, au kwa kukojoa, basi ndani ya muda huu wa siku tatu na nyusiku zake twaruhusiwa kufuta tu, kupaka maji juu ya hofu, wala tuzivunge, isipokuwa ukipata janaba. Hapo sasa wakati wa kujitoharisha lazima lazima uzivue, uoshe miguu kwanza, kisha utavaa tena. Haya, asema illa min janaba, isipokuwa kwa janaba. Anasema walakin min ghaitin wa baulin wa nawm, lakini ni kwa kukidhi haja kubwa wa baul, na kwa kukojoa, wa nawm, na kwa kulala. Katika hali zote hizi, katika kukidhi haja kubwa au baul au nawm, tutapaka maji juu ya hofu mbili wakati wa kujitoharisha bila kuzivua. Sahibu mirqat al-mafatih anasema qawluhu lakin min ghaitin wa bawlin wa nawm ay wa lam ya'murna an nakhla' al-khuffain ba'da at-tabarruzi aw at-tabawul aw an-nawm walakin namsahu alayhima wala nakhla'uhuma. Sawa, anasema hakutuamrisha kuzivua hofu mbili baada ya kukidhi haja kubwa au kukojoa au baada ya kulala na bila ya shaka huwa naumul mustaghriq, ni ule naumu ambao usingizi mzito ambao umemchukua mtu, usingizi huu unachangua udhu ala sahihi. Lakini tulikuwa tunafuta juu ya hizo hofu mbili, wala hatuzivui. Kwa hivyo kuzivua hofu mbili na kuosha miguu walikuwa wakifanya wakati gani? Wakipata nini? Janaba. Basi tayib, wazi. Fakultu, nikasema Zirru anaendelea kuuliza, hal sami'tahu yadhkur fil hawa shay'an, je, ulimsikia Mtume sala sallam anataja katika mapenzi kitu chochote? Alhawa, alhubbu, mapenzi yaliyokusudiwa hapa ni alhubbu baina alikhwa, ni mapenzi baina ya ndugu ambao wanapendana lillah, ndio hawa yaliyokusudiwa hapa na si hayo mapenzi mengine. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an, je, umemsikia yeye akitaja katika alhawa alhubbu chochote? Qala na'am, asema ndiyo. Akasema ndiyo, Safwan asema ndiyo. Kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, tulikuwa sisi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Fi safarin, katika safari. Fabaina nahnu indahu, kwenye kile kitambo ambacho sisi tuko kwake. Idh nadahu a'rabiyun ghafla, alimuita yeye bedui mmoja, mtu kutoka mashambani, bisautin, alimuita Mtume kwa sauti, lahu jauhari, ina usikivu, kwa sauti ambayo ina usikivu mkubwa, ay alim murtafi, sauti ya juu iliyonyanyuka. Qala idh nadahu a'rabiyun, ghafla tu punde tu alimuita yeye mtu kutoka mashambani bedui, bisautin lahu jauhari, kwa sauti ambayo ina usikivu mkubwa, sauti ya juu, ya Muhammadu, huyo bedui akamuita hivyo, ewe Muhammad. Faajabahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamuitikia yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nahwan min sautihi, kwa mfano wa sauti yake. Mtume akamuitikia vile vile naye kwa sauti ya juu. Kuna hivyo na kuna hivi, nahwan min sautihi. Kwa maana kwa sauti yenye usikivu pia, sauti ya juu. Tayyib, faajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi, kwa mfano wa sauti yake yule bedui, akimwambia haumu. Nini maana yake hapo? Ai ta'al, ana huna, ta'al ana huma, haumu, njo, niko hapa. Ndivyo anavyosema Shurrah, haumu ai ta'al ana huna. Faqultu la, Safwan anasema, nikasema kumwambia yule bedui, waihak, ole wako. Nina maana koma, ughdhub min sautik, teremsha sauti yako. Fa innaka inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wewe upo kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ughdud man ikhfid, shusha sauti yako. Wa qad nuhita an hadha, na umekatazwa jambo hili la kunyanyua sauti mbele ya nani? Mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl كجهر بعضكم لبعض الآية. وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب. أكسيما يولي أنتوا مشنباني نابك الله سيترمشي سوتي. وما أنا ألي قوما نعني وما بدو يوليف والي هو إليه. لكن يتوانا أنتم صلى الله عليه وآله وسلم تقول لك تادكت كفايد ذا حديث ألي كوا anaamilia na mtu kwa kadri ya akili yake na maarifa yake. Kapija makelele kumuita mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akamuitikia kwa sauti ya juu pia, ajua huyo bedui waelewe. Unaona? Qala al-a'rabi, akasema huyu al-a'rabi, na hapa anauliza sasa, al-mar'u yuhibbu al-qauma wa lamma yalhaq bihim, amwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu anawapenda watu. Almar'u yuhibbu alqauma, mtu anawapenda watu. Walamma yalhaq bihim, ay walam yalhaq bihim, na hajaungana nao. Walamma yalhaq bihim, na hajaungana nao. Hichi ni Kiswahili, lakini ukisoma shuruh wanakusudia ay la yastati'u an ya'mala bimithli a'malihim fi abwabil khair, hawezi kufanya kwa mfano wa matendo yao katika mambo ya khair. Yani yuhibbuhum, anawapenda. Walamma yalhaq bihim, lakini hajaungana nao fil amal, kwa maana matendo yake si kama yao. A'maluhu dunahu, yani duna a'mali, matendo yake yako chini ya matendo yao, yani wale wenzake wamemzidi sana. Wa ma'a dhalika yuhibbuhu, lakini pamoja na hivyo wanawapenda. Yani kama vile anamwambia mtume, mtu anamna hii vipi jambo lake? Nipe fatwa hapa. Mtu anawapenda watu na hajaungana nao kimatendo, hafanani nao kiamali. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكسم متومي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة mtu atakuwa pamoja na aliyempenda siku ya kiyama. Wadha kana alhubbu fillah, na hapa itapokuwa mapenzi hayo ni kwa ajili ya nini? Ya Allah, mahabba lillah. Unampenda mtu si kwa jingine, si kwa ajili ya mali yake au kwa ajili ya cheo chake au kwa ajili ya, mtu anafahamika mathalan, unaishi kuna maslahi fulani utayapata pato ukiwa karibu na yeye, basi wajidhirisha wampenda kulikweli. Yale mapenzi ya watu wa maslahi, mtu ajidhirisha mpenda kweli mtawala bwana Ali saa nyingine, mlezi wetu huyu, mtetezi wetu huyu, akamsifu akamwaga machozi, kumbe anatega. Kwamba pengine habari zizi kimfikia mkuu, kuna chochote hata si mapenzi ya hivi bwana lillah. Una maslahi yoyote unayataraji nyuma ya mapenzi yale? Na ndio maana sasa kwa mapenzi haya huwezi kumpenda kila mtu, mpaka unampenda awe na dini. Sasa mapenzi haya hayapatikani kwa kila mtu, kwa hivyo huwezi kuwapenda alfasaka walfajara walkafara walmubtadi'a. Huwezi kuwapenda watu mafasik, watu waovu, kufar, watu wazushi. Wakullu bihasab, na kila mmoja kwa kadiri ya dhambi lake. Lakini yale mapenzi hasa hayawezi kuwepo kwa watu hawa. Tumeelewana? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah, mtu atakuwa pamoja na yule ambaye amempenda siku ya kiyama. Qala rawi sasa ambaye ni mwenyewe Zirru, fama zala yuhadithuna, aliendelea anatusimulia sisi. Man yuhadith Safwan, hii ndio sahihi. Fama zala, hadha qawlu rawi wa huwa Zirru, aliendelea yuhadithuna, anatusimulia sisi, kwa maana Safwan anawasimulia wao. Hatta dhakara baban min al-maghribi, mpaka akautaja mlango katika sehemu ya maghrib, ay maghrib ash-shams, kule linapozamia jua, ndio maana yake. Akautaja mlango unaopatikana sehemu ya maghrib linakozama jua. Ay hatta dhakara Safwanu hadithan an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa dhakara fihi anna 'inda maghrib ash-shamsi baban lit-tauba ila akhirih. Maana yake mpaka akataja Safwani hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu hayakuwa ni maneno yake. Ukiangalia ni maneno makubwa, anazungumzia jambo ambalo halionekani. Kwa hivyo bila ya shaka Safwan alikuwa anawasimulia kile alichokipata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akataja Safwani hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhakara fihi, alitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye hadithi hiyo, anna inda maghrib ash-shams, kwamba kule ambako jua linazama, baban litauba, upo mlango wa tauba upande wa maghrib, unapatikana mlango maalumu pale kwa sababu ya kupokea tauba. Tuendelee. Hatta dhakara baban min al-maghribi, mpaka akautaja Safwan kwa mapokeo aliyochukua kwa Mtume sallam, mlango kutoka sehemu ya maghrib, kwa maana ulioko sehemu ya maghrib. Maghrib gani hapa? Maghrib ash-shams, masiratu ardhihi, masafa ya mapana yake, au yasiru rakibu fi ardhihi, au anakwenda msafiri katika masafa yake, kwa maana anasafiri au yasiru rakibu fi ardhihi, au anasafiri, mwenye kusafiri, anakwenda msafiri, yote yafaa. Fi ardhihi, katika hayo mapana yake, 40 au 70 ama, miaka 40 au 70, kwenda tu mapana ya huu mlango ambao Allah ameuweka upande ambako jua linazama. Upande gani? Eh, upande wa magharibi. Na ndio maana idha tala'at ash-shamsu min al-maghrib sudda hadha al-bab. Al-Hafidh al-Hajar asema ndio maana jua litapotoka, eh, litapochomoza kutokea magharibi, sasa ishara kwamba ni qiyamu saa, mlango ule unafungwa. Mlango wa nini? Tauba, ufungwa. Kwa hivyo ni mlango mpana, kwa maana watu wanasamehewa sana. Qala Sufyanu, amesema Sufyan katika kusherehesha hadithi hii, ahadu ruwa, mmoja katika wapokezi wa hadithi hii, qibala shami, ay hadha albabu min nahiyati sham, mlango huu upo upande wa Asham. Bila shaka ukiwa Madina ni upande wa magharibi, kwa hivyo ni sawa kabisa. Qala qibala Sham, upande wa Shamu ndiko uliko mlango huo, ndio huko magharibi. Khalaqahu Allah Ta'ala, ameumba Allah Ta'ala mlango huo, yauma khalaqa as-samawati wal arda, ile siku aliyoumba mbingu na ardhi, maftuhan, hali ya kuwa umefunguliwa, litaubati, kwa ajili ya kutubia, la yughlaqu, haufungwi huo mlango, hatta tatlu ash-shamsu minhu, mpaka lichomoze jua kutoka kwenye mlango huo. Na ndio maana jua likitoka magharibi, tauba imefungwa, sababu ule mlango ulioko magharibi imefanyaje? Umefungwa. Rawahu Tirmidhi wa ghayruhu وقال حديث حسن صحيح والحديث ثابت. الشيخ الألباني حسن الحديث أم فني تحسين حديثه حديث عظيم حديثه نفيدة نينجي سانا كوانزا المؤلف رحمه الله تعالى أم إليت حديثه في بيان متى تنقطع التوبة katika kubainisha kwamba ni wakati gani ambapo tauba inakatika. Kwa hivyo tumeona kwamba katika kipindi ambacho tauba haikubaliki ni ule wakati jua linatokea magharibi. Wa ma'a dhalik, lakini pamoja na hilo, hadha alhadith yashtamil ala fawaid, hadithi hii imebeba ndani yake faida kadhaa. Miongoni mwa faida hizo ni kwamba at-tabi'i al-jalil Zir ibn Hubaysh rahimahu Allah ta'ala ata ila Safwan ibn Asal min ajli al-ilm, alitoka alikotoka rahimahu Allah ta'ala akamfuata Safwan ibn Asal radiyallahu anhu kwa ajili ya kupata ilmu, yaonyesha hirsu as-salaf ala talab al-ilm, pupa waliokuwa nayo salafu saleh juu ya kutafuta ilmu. Mtu amepata mushkili katika jambo la dini, kuna masala yamemtia shaka, kama ilivyokuwa kwa Zirru, yanamtatiza, pengine hajui hukumu yake, akaacha mambo yake akamtafuta mjuzi ili amuulize. Lakini pia tunaona tabia za ulama, akhlaqu العلماء. صفوان ابن عسال المكربيش بزوري زر ابن حبيش بالنا أكمبا مويه كتك سؤالك وتفت علم أكمو أنبياء إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب يشجعه في طلب العلم. أنا مهمسيشا ويسألك وتفت علم وما malaika wanatandika mbawa zao kwa mwanafunzi ambaye anatafuta elimu. Yaani usizungumze maneno wakati mtu kaja kukuuliza usitoe lugha ya kumkebei kama baadhi ya watu walivyo, min al-mashayikh wa du'a wa tullab al-ilm, hasa mashekhe zetu wa humu ambao ile tarbia ya ilmu hajaipata. Mtu anakuuliza swali, inawezekana kwako wewe ni swali jepesi, si ndio? Kwa sababu una elimu, si ndio? Au una maarifa nalo. Kwake ni jambo gumu. Badala ya kumjibu na kumtia moyo, azidi kuuliza mengine yasiyojua ili apate kuongoka, unamtaariza. Kuna kwa baba ameuliza swali ambalo halina msingi au swali dhaifu. Ina maana ipi hujui? Maajabu haya. Muislamu wa vipi? Mambo kama haya pia hujui bwana. Zirru alifanyiwa hivyo? La, kakaribishwa na kusomewa nas kwa mwana alofanya jambo zuri, yani mwanafunzi anachangamka. Tabia ya kuwatisha tisha watulabu sio tabia nzuri. Masaili ya ilmu na kuuliza mtume, do haya masala shekhe yataka patika miaka 15 hivi ndio utakuja kuyafahamu vizuri. Magumu sana. Huyu mtu atapenda kusoma kweli? Wamtisha. Miongoni mwa faida pia kwamba hakuna aibu kwa mtu ambaye amepata ishkali kwenda kuuliza mushkeli wake ili apate majawabu kuliko kubakia katika shaka na pengine akafanya amal au ibada kimakosa kwa sababu tu ya haya. Wana watu wana haya, jambo halijui lakini haulizi kwa sababu ya kuona aibu. Ataonekanaje sasa makamu haya bwana? Pia ngane sijui kutayamam. Kutayamam kuna tajwa sana mathalani, yani mfano sasa umri huu mkaulize, muulize shekhe pale, hivi shekhe kutayamam ni vipi umri huu? Tende tu. Anajinyima ilmu kwa sababu ya nini? Ilhaya. Wa huwa ma ya'lam. Angalia hawa watu bora, aenda uliza basi bila wasiwasi, yani munsharih as-sadr, afahamishwa ajue aende zake, kwa sababu hii ni dini. Lakini pia hadithi kuna mafundisho juu ya kuthibiti almasih ala alkhuffain, kuna kuthibiti kufuta na kupaka maji juu ya khufu mbili. Kadhalika ulama wanaunganisha yani mithlu alkhuffain aljawraban, mfano wa khufu ni soksi pia. Soksi zinapewa hukumu ya al-khuffan, kwa maana unaweza kuvaa soksi yako katika hali ya utahara, wakati unaamua kujitoharisha tena usivue, ukafuta ukapaka maji juu yake, ukaenda zako paka mara moja uenda zako. Jambo hili limethibiti la al-mas'u ala al-khuffain, na ahadithi ambazo zimekuja kwenye mlango huu wa al-mas'h ni mutawatira. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا فاحتسب ورؤية شفاعة والحور ومسح على خفين وهذه بعض ناسا كيو إيبو يو مكتك أحاديث متواترة. لكن بارك الله فيكم ينبهيلي كنا بهذه أهل البدع وملبينغا كالروافض الرافضة ونلبينغا ينبهيلي لا المسح ولا الخفين، لكنهم ما عندهم ولا نصف دليل، هوانا ولا نصف دليل، مشيعة الرافضة. بس وميموا توكو سببو يوشيا واو جنبو إلي حوالتاك. وإلا كما انجلكو نحجة وانجزتوا كسب أحاديث زميكوجة كوينجي كوني جنبو إلي بالي هو ينبعي wanadai kwamba ni kipenzi chao na hawampendi. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ni katika wapokezi wa masala haya ya al-mas'ala al-khuffain. ni katika wenye riwaya katika suala hili, Ali ibn Abi Talib. Kwa nini wamfuati? Ahlu sunna wao wanalikubali jambo hili, na imekuwa ni shaira min shaair ahli sunna, nembo hii katika nembo za watu wa sunna, almashu ala alkhuffain. Kwa hiyo baadhi wakati fanya kuwa khalifu mubtadi'a ambao hawafanyi hivyo. Ndio alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ananukuliwa aliwahi kusema, laisa fi qalbi min almashi shakku, hakuna katika moyo wangu swala la kupaka maji juu ya hofu shaka yoyote. Au qala shay'un, au amesema kitu chochote, sina shaka. Fihi 40 hadithan ani nabii sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi, pamekuja hadithi 40 kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam na masahaba zake. Lakini ahlul ilmi wanaweka shuruti, masharti ya kufuta juu ya au kupaka juu ya hofu mbili, na ni vizuri kuyataja kwa sababu ni wakati wa baridi na mvua, mara nyingi hatupendi kupata baridi, au si ndio? Kwa hiyo kufutafuta kuna kithiri. Miongoni mwa masharti ya kwanza ni mtu avae zile hofu, tazungumza kwa haraka, ala tahara, uzivae zile hofu au soksi zako juu ya tahara kamili, uhakikishe kwamba umetaharika. Kama ni mwenye uko na janaba, umeshaoga janaba lako, uko tahara. Au kama ulikuwa una udhu, umetawadha kwanza vizuri udhu kamili, kisha unavaa soksi yako, kisha unavaa hofu yako mathalan. Sasa baada ya hapo ukitawadha tena, mfano udhu ukichanguka ukahitaji kutawadha tena, hutovua hiyo soksi au hiyo hofu. Utachokifanya utapaka maji juu yake. Kwa ni lazima, sharti la kwanza, ayadhaahuma ala tahara. Kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia, hadithi ile ya Mughira ibn Shu'bah alipomwambia, da'ahuma, si ndio, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Mughira alitaka kumvua mtume sallallahu alayhi wasallam hofu zake ili mtume ajitaharishe. Tukamwambia ziache hizo hofu mbili, kwani hakika mimi nimeziingiza miguuni kwangu zikiwa katika tahara. Maana yake hapa, sahibu hatahi, yule aliyekuwa amezivaa hizo mbili alikuwa ameshajitaharisha tayari. Famasaha alaihima, akafuta juu yake. Sharti la pili ni anyakuna almashu alaihima fil hadath alasghar, iwe kufuta juu ya hofu mbili ni kwa hadathi ndogo, yani imekupitia hadathi ndogo, ima umeingia kufanya haja kubwa, au pengine umekojoa mathalan, au umetokwa na upepo, au umelala usingizi mzito na mfano wa haya, ukachangukwa na udhu kwa hadathi ndogo. Ama ikishakuwa ni alhadathu alakbar, hadathi kubwa, kaljanaba, kama vile janaba ndio imechangua, au alhaidh, au hedhi, au nifas. Sasa hapo utalazimika kwanza, lazima uondoe hilo josho kwanza na hutoruhusiwa kufuta katika hali hiyo. Hapo ni lazima uoshe, na nafikiri maelezo yametolewa kwenye hadithi ya Safwan, si ndio? Illa min janaba lakin min ghaitin wa baulin wa naum, si ndio? Sharti la tatu, an yakuna almas'u fi almudda allati haddadaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam, huo ufutaji au upakaji maji uwe katika muda ambao ameuweka mtume sallallahu alayhi wasallam, muda ule maalum aliuweka mtume sallam. Wa hiya yawmun wa layla lilmuqim, muda huo ni siku moja na usiku wake, siku moja kwa maana mchana na usiku, kwa mtu mwenyeji asiyekuwa msafiri, mtu ambaye yuko katika mji wake. Unaruhusiwa kufuta juu ya hofu zako au soksi zako mchana mzima na nini na usiku wake. Tayib, wa thalathat ayyam bilayalihinna lilmusafir, na utafuta kwa siku tatu na nyusiku zake ukiwa ni msafiri haupo katika mji wako. Na haya ameweka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ya Ali bin Abi Talib المعروف في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها بلياليها أميويكا متوم يسلم ومتوم ينجي أن يتاكو فتا جوية الخف سيكون زيمان أو سيكواك وللمسافر na amemwekea msafiri thalathata ayamin siku tatu bila yaliha kwa nyusiku zake. Haya ni masharti muhimu sana, si ndio? Kwa hiyo hii ni faida, thubutu almashi ala alkhuffain, faida katika hadithi hii ya mwisho ambayo tunamalizia. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني في هذا الحديث كنا أشهد كما متى صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هديا يعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله. كنا أشهد كما متى صلى الله عليه وسلم نمكمل فزيد كتك واتو كتك أولي موانغوز واكي هكونا موانغوز وليكمل كما متى صلى الله عليه وآله وسلم. Mtume alayhi salam ndio mbora katika kuyachunga maslahi ya watu. Kwa hivyo ukitaka kuwa ni mtu wa kuchunga maslahi, muandame Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usilete rai rai zako. Wewe unapenda maslahi ya watu, maslahi ya jamii, maslahi ya Uislamu, unawapenda, mfuate Mtume alayhi salam. Si watu fanyia bid'a alafu ajitia unawatakia Waislamu maslahi. Yapi sasa? Kwa sababu Mtume alayhi salam ndio mkamilifu zaidi wa mwongozo. Utaona kwamba Mtume alayhi salam anampa kila mtu kitu ambacho kinaweza kikabebwa na akili yake. Yani anaamiliana na mtu kwa mujibu wa akili yake. Ili tumelitoa wapi? Ule muamala aliyomfanyia yule bedui. Na miamala kama hii mfano wake tumekuwa na upole na watu wajinga, watu ambao wanatoka mbali mashambani. Ahadithi ni nyingi sana. Kwa hivyo sisi tunatakiwa tuige jambo hili, tuwe waerevu katika kuwa hukumu watu na katika kuamiliana na watu. Mtu asiyejua si kama anayejua, mgeni si kama mwenyeji. Kwa hiyo lugha zako zio tofauti, vijiji sio kama miji. Kwa hiyo maneno unayozungumza ukiwa mjini uchunge, pengine usiyazungumze hivyo hivyo makavu ukiwa kijijini. Unaangalia maslahi yalivyo. Likuli makami makala, kila mahali pana mazungumzo yake, na kila mazungumzo walikuli makali rijalu, kila mazungumzo yana watu wake. Kuna mambo ya kuhusu ya si useme tu Allahu a'lam, au ufanya ihala kwamba muulizeni shekhe fulani mpaka ung'ang'ane, kwamba unauliza fatwa jambo ambalo wewe hujui. Lakini unaona haya kumwambia mtu hebu muulize fulani, mimi ni jambo. Pengine unaahidi kwamba utamjibu, utarejea wakati mwenyewe na vitabu viwili tu. Riyadhus Salihin na bulughu, pengine zaidi ni msafu. Warejea wapi sasa? Mwambie hili jambo silijui na sina namna kupata jawabu. Bas, usizungumze mambo ambayo huyawezi. Natosha, inatosha, tutoshike na hapa inshallah. Naam mzee. بارك الله فيك. صح صح. الأخ أنا أوليزا كيف تتعامل نا ما يلكيزو يا قرآن كوانبا تومي صلى الله عليه وسلم كسامه هوا نا الله جل وعلا ما كوسياكي يليو تنغولينا يليو تشليوا. Lakini wakati huo huo tunaona kwamba Mtume alayhi salam alikuwa akitubia kwa siku mara 70 mara 100. Je, kuna tanaqud? Hakuna tanaqud. Ar-Rasul alayhi salam aghfur lahu, amesamehewa na Allah jalla wa ala. lakini alikuwa yukthir min al-istighfar, kwa sababu istighfar ni ibada. Tumesema sisi ni mmoja anaifanya kwa dhambi au bila ya dhambi. Kwa hivyo Mtume alayhi salamu alikuwa haachi, lakini pia katoa jawabu. Hata Aisha alimshangaa zile ibada zake, si ndio? Anafanya ibadati nyingi wakati shasamehewa, pana haja gani sasa? Kwa hivyo akamjibu, afala uhibbu an akuna abdan shakura. Kwa hiyo kuna sababu nyingi tu za kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukithisha istighfar, kwamba ni ibada, lakini ndani yake pana kumshukuru Allah jalla wa ala kwa neema ile aliyompa ya ghufran, wala hakuna tanaqud kwenye hili. Mtume sallam amesamehewa. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Naam, haya la mwisho hili. Ya msafiri au ya mgeni, si ndio? Mfano ndiko ulikozaliwa, kwa maana kwa baba yako, babu zako kule. Kwenda kwenu. Zingatio hapa ni pale unapoishi, sio asili ulikotoka. Kwa maana tutakwambia wewe unaishi wapi kwa sasa. Kwa hivyo ukiwa ni mukimu kwenye mji wa Tanga, basi utakwenda Tabora. Hata kama ni kwenu, wewe ni msafiri. Wewe ni nani? Wewe ni msafiri. Mfano wake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akija Makka yaksu wa yajma baina salatayn. Akija Makka alikuwa anapunguza na anakusanya swala mbili Mina pale. Mtume kazaliwa wapi? Ndio kwao kindakindaki wa Makka. Lakini alihamia kimakazi wapi? Akija Makka ya msafiri. Na masahaba wengine wengi katika al-Muhajiri. Kwa hivyo zingatio hapo ni kwamba unaishi wapi kwa sasa. Kwa hiyo ukifika Tabora, wewe ni msafiri, umekuwa kusalimia tu, makazi yako kutanga. Kwa hiyo una ruhusa zile za msafiri, unazo ruhusa zile za msafiri. Wallahu a'lam. Natosha jamaa. Asalamu alaykum.